Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pilot samolotu, który w Płocku podczas akrobacji spadł do Wisły, nie żyje. Kierowca tira, który jechał jedynką w Częstochowie pod prąd, był pod wpływem narkotyków. Zmarł Franco Zeffirelli, włoski reżyser filmowy, teatralny i operowy. Nie żyje pilot samolotu, który wpadł do Wisły w czasie pikniku lotniczego w Płocku. Wrak maszyny został wydobyty z rzeki przez służby. Pokaz lotnicze zostały wstrzymane do 17:00, mówi Polskiemu Radiu Wojciech Bugdał z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. O godzinie 17:00 będziemy mieli kolejne spotkanie, w której podejmiemy decyzję co dalej, bo w tej chwili po prostu zbyt mało informacji wiemy. Przyjechała do nas Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Rozpoczęli właśnie pracę. Ciało pilota zostało odnaleziono około 13:00. Strażacy ze względu na obrażenia, które miał pilot, odstąpili od czynności ratunkowych. Lekarz, który jest na miejscu zdarzenia, stwierdził zgon pilota. Jak dodawał w TVP Info kapitan Edward Mysera z Płockiej Straży Pożarnej, akcja była trudna. Pierwsze czynności skierowaliśmy na lokalizację dokładną samolotu. Nie było to proste, gdyż duży nurt i widoczność do pół metra pod wodą utrudniały nam całą akcję. Po zlokalizowaniu samolotu doholowano go do brzegu, wydobyto pilota. 8 lat temu w czasie pikniku lotniczego w Płocku doszło do podobnego wypadku. Samolot rozbił się na Wiśle. Pilot akrobacyjny zginął na miejscu. Prawdopodobnie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym odpowie kierowca tira, który wczoraj spowodował karambol na drodze krajowej numer 1 w Częstochowie. Testy wykazały, że był pod wpływem narkotyków. Kierowca tira był trzeźwy, ale bardzo dziwnie się zachowywał, mówi Sabina Chyra-Giereś z częstochowskiej policji. 34-letni kierujący tirem jechał trasą pod prąd, taranując 12 samochodów poruszających się w kierunku Warszawy. Wstępne badania wykazały, że znajdował się pod wpływem narkotyków. Kierowca tira staranował 2 samochody ciężarowe, busa i 9 autosobowych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Jedynka w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. 2 statki zbuduje Morska Stocznia Remontowa Gryfia w Szczecinie. Wyremontuje też okręt. Właśnie dostała na ten cel kredyt komercyjny, mówi prezes Funduszu Rozwoju Spółek Paweł Brzezicki. Jeden kontrakt to jest remont okrętu Marynarki Wojennej Lublin. Drugi kontrakt to jest budowa 2 lodołamaczy dla Wód Polskich. Jest to duży sukces z tego względu, że łamie barierę zwątpienia w możliwości Stoczni Gryfia. Po drugie, zaczyna się tam, powiedzmy kolokwialnie, coś kręcić. Stocznia nabiera rozpędu. ORP Lublin to okręt transportowo-minowy. Lodołamacze mają trafić do Gdańska i pływać po Wiśle. Pierwsza od pożaru msza święta zostanie odprawiana wieczorem w katedrze Notre Dame w Paryżu. Przy okazji zwraca się uwagę na stan prac przy odbudowie paryskiej świątyni. W mszy świętej, którą odprawi arcybiskup Michel Opetit, metropolita Paryża, uczestniczyć będzie około 30 osób. Wszyscy, włącznie z arcybiskupem Opetit, będą nosili kaski, jakie obowiązują robotników pracujących na budowie. Wprawdzie msza święta będzie odprawiana w niewielkiej kaplicy niezniszczonej w wyniku pożaru. To jednak katedra jest w tej chwili jednym wielkim placem budowy, na którym dzień i noc prowadzone są prace mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie murów i stropów przed zawaleniem się. Tego obawiają się eksperci, którzy podkreślają, że konstrukcja świątyni jest bardzo nadwyrężona w wyniku wysokiej temperatury spowodowanej pożarem, a potem przez wodę, gdy gaszono ogień. Wielkim problemem jest rozebranie ciężkiej konstrukcji rusztowania, którym katedra była opleciona na czas robót remontowych poprzedzających pożar. Eksperci przewidują rozpięcie nad bryłą świątyni gigantycznego parasola, mającego chronić szczególnie tę najbardziej uszkodzoną część dachu i sklepienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze smutna informacja. Nie żyje włoski reżyser Franco Zeffirelli. Miał 96 lat. Od kilku lat ciężko chorował. Był scenografem, projektantem kostiumów i producentem. Po raz pierwszy na dużym ekranie wyreżyserował Poskromienie złośnicy, w którym główne role zagrali Elizabeth Taylor i Richard Burton. Zeffirelli był też reżyserem kinowej wersji Hamleta z Melem Gibsonem w roli głównej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

9 minut po godzinie 14. Przed nami druga godzina Radiowego Domu Kultury. Zaczynamy od metronomii. I've been waiting around for someone like her to get in contact with me. She could be the greatest, I know she'd be the greatest if only she was open to see me. It's alright now. Cause I got time, time isn't my essence and time isn't a line, it's alright though. She'll give me a buzz, I'll call her my baby and she'll call me her cuz. Well, I think I'm in love cuz. Lately, I'll call you when I do nothing. Lately, I'll call you. When I do nothing. Oh. Well, that is love. Yeah, that is love when it's hard to do. It's a job for two. Nagranie zatytułowane Lately od zespołu Metronom i zaczyna drugą godzinę, jak już powiedziałam. Oczywiście tradycyjnie teraz przyglądamy się wydarzeniom w telefonicznym skrócie. Agnieszka Oprzańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Katowic i wielu wydarzeń, które trwają jeszcze do jutra, a zebrane są pod hasłem My, Wy, Katowiccy Żydzi. W programie spacery, koncerty, wystawy czy warsztaty, a my opowiadamy? Chodzi tutaj o odkrywanie przyszłości miasta, przyszłości Katowic na nowo. Ta historia żydowska Katowic to jest też bardzo ważna część w ogóle tej przestrzeni miejskiej, tej historycznej. Natomiast ten projekt ma też drugą płaszczyznę. Mianowicie taką, że w tych czasach, kiedy tak ważne jest rozmawianie o tolerancji, my znaleźliśmy ten miejski, taki nasz bardziej lokalny wątek, żeby porozmawiać o tym, jak wielokulturowe było to miasto, jak wielokulturowe jest to miasto również dzisiaj. My staramy się wraz z naszą lokalną kuratorką Zofią Kusztal przypominać o tej historii. Spacery śladami żydowskiej przyszłości to jest też kolejna jakby atrakcja, może dla turystów, ale kolejna taka dawka wiedzy dla mieszkańców. Wystawa o katowickich synagogach, którą otwieramy, to jest też wystawa, która powstała już swego czasu, ale pokazujemy ponownie w nowej skórze. Mówi Martyna Markowska. Dzisiejszym popołudniem kontynuujemy warsztaty. Mamy takie wprowadzenie do języka hebrajskiego, nawet dla tych najbardziej początkujących. A finał dzisiejszego dnia, czyli soboty, to jest koncert i też w specjalnym zupełnie wydaniu, ponieważ zaprosiliśmy izraelskiego pianista, który co prawda może nie zna tej przyszłości Katowic, ale jest po raz pierwszy w naszym mieście. Natomiast ma kontakt z okazji właśnie tego specjalnego projektu z katowickimi artystami. Kwartet smyczkowy Piotra Steczka ćwiczy już materiał z nowej płyty Uriela Hermana od kilku miesięcy i na ten koncert serdecznie zapraszamy. Jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich. A niedziela to już jest finał, czyli wspomniane spacery i już na sam koniec zaprosiliśmy tutaj artystów i gości z całego świata. Gabi von Zellman oraz dr Zuzanna Herzberg przedstawią swoje aktywności w ramach właśnie pamięci i w ramach tego myślenia o tożsamości. To w Katowicach, a szczegóły znajdziemy na www.miastoogrodów.com. Z Katowic ruszamy do Szczecina. Od 23 czerwca w Teatrze Kana i kilku innych lokalizacjach rozegra się kolejna edycja festiwalu teatralnego Spoiwa Kultury. Opowiadajmy. Po doświadczeniach z festiwalem 24H postanowiliśmy, że festiwal, który w tym momencie świętujemy i on świętuje 20. swoją edycję, to chcemy zafundować mieszkańcom naszego miasta 7 dni na 20 lat festiwalu i przygotowaliśmy festiwal 7-dniowy. Na pewno nie będzie tak mocno wypełniony i intensywnie jak 24H, ale każdy z dni jest wypełniony jednym bardzo ważnym dla nas wydarzeniem, które w temacie jest związane z wieloma problemami, wieloma tematami, którymi w ogóle zajmujemy się i zajmuje się tak naprawdę Teatr Kana, który jak wiadomo w tym roku też obchodzi swoje 40-lecie. Mówi Dariusz Mikuła z Teatru Kana. Te dni są też jakby takimi dniami kuratorskimi. Każdy dzień ma swój bardzo ciekawy i ważny charakter. Zaczynamy 23 pokazem gęstości zaludnienia. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby pokazać to w przestrzeni industrialnej, w przestrzeni, która koresponduje z tematem i taką przestrzenią jest Łasztownia. Dzień 7 jest nawiązaniem do pierwszego festiwalu w 1999, kiedy to wspólnie z festiwalem Basker Bas i niestety już nieżyjącym Rokiem Popłonykiem zbudowaliśmy święto na ulicy. Budujemy to święto na łące Kany z teatrami, z artystami, z baskerami. Ostatni 7 dzień jest dniem wspólnego, ciekawego, sąsiedzkiego spotkania i wspólnej, rodzinnej zabawy. Od 23 czerwca Spoiwa Kultury. Zapraszamy. A na koniec Kraków i zazdrość, że nie będzie nas tam 23 czerwca. Otóż tego dnia po raz kolejny rusza Wodna Masa Krytyczna, o której opowie już niezastąpiona Cecylia Malik. Wodna Masa Krytyczna będzie już po raz 8. To jest cudowne. Mamy nową krakowską tradycję, święto Wisły w Krakowie. Jedyny dzień, kiedy krakowianie idą dotknąć rzekę, włażą do tej Wisły, podziwiają Wawel ze środka rzeki i zacznie się 23 czerwca. Startuje o godzinie 13, dokładnie naprzeciwko Wawelu. Stocznia już działa pełną parą i powstają w tym roku nieprawdopodobne pojazdy pływające. Centrum Nowa Huta B7 buduje czołg, wielki czołg, bo oni mają po prostu taką rzeźbę w Nowej Hucie i oni po prostu budują. Na nim będzie płynęło chyba jakieś 6 osób. Centrum Aktywności Seniorów KAS buduje swoją wielką tratwę. Jeden pan przeznaczył swoją 13 emeryturę na budowę, na materiały bardziej wypasione niż mieliśmy. Oprócz tego Dingy Explorers, czyli ekipa, która naprawdę buduje łódki, między innymi pływają po Atlantyku, zbudowali 2 lata temu dla nas łódkę papierową, teraz budują pływającą zapalniczkę. Ja będę płynęła na łososiu srebrnym, będzie też moja certa. Bartolomeo Koczanasz będzie płynął na pizzy. Kuba Wesołowski buduje gigantyczną rybę z butelek PET. Także trasy powstają niesamowite. Będzie ich pewnie około 20 takich wielkich tras. Oprócz tego zapraszamy ludzi na kajaki, bo przyjdzie specjalnie wypożyczenia kajaków, żeby mógł być tłok na Wiśle. Jak ktoś nie ma czasu po prostu budować swojej trasy, no to po prostu powycza sobie na miejscu kajak, albo przynosi ponton, przebiera się, zdobi go jak chce. Będziemy też 2 galary. Na jednym galarze będzie płynęła ekipa Sióstr Rzek, a na drugim będzie koncert. Na fanpage'u Wodna Masa Krytyczna oczywiście jest wydarzenie 8 Wodna Masa Krytyczna. Wszędzie podajemy link do rezerwacji kajaków. Można sobie zarezerwować kajak, który on przypłynie nad Wisłę i będzie czekał. Można też poszukać w domu pontonu, pogadać ze znajomymi i przyjeżdżać. Przed Wodną Masą Krytyczną Siostry Rzeki zrobią happening, pokaz mody wiślanej. Już od miesiąca wyszywają, haftują przepiękne stroje kąpielowe, mamy ich ze 100. Część z nich rozdamy. Potem pokazie mody, siądziemy na nasze łódki, na nasze trasy niezwykłe i spłyniemy Wisłą. I to wszystko 23 czerwca w Krakowie, a dokładnie w Zakolu Wisły naprzeciwko Wawelu. Wodna Masa Krytyczna mówi: chcemy się kąpać, a my zapraszamy. I też chcemy się kąpać. Na stronie polskieradio.pl/3 można znaleźć w naszym artykule odpowiednie namiary na omawiane przez Agnieszkę wydarzenie. Thank you. taka delikatna kurtyna zraszająca wodą w upał. Sufjan Stevens i to nagranie za nami. Poczytamy znowu i upał, gorąc, lato jest tutaj także bardzo istotne. Jan Niebudek. Właściwie jeszcze nawet nie ma lata, jeszcze się nie zdążyło zacząć, a już czujemy jego pełnię na swojej skórze i słyszymy je też. A z nami dziś Marcin Wilk, autor książki Pokój z widokiem, lato 1939 roku. Dzień dobry. Jakie to było lato? No, zacznijmy od tej temperatury. Teraz my tutaj po 30 stopni, a wtedy? No, prognozy pogody z gazet mówiły już pod koniec czerwca, że ma być 27-28 stopni. Codzienna prasa informowała o umęczonych obywatelach, którzy szukali schronienia w cieniu drzew. Wszyscy się przygotowywali też, jeśli chodzi o dzieciaki i młodzież, do przerwy wakacyjnej od szkoły. No i niektórzy, to ważne podkreślenie, niektórzy wybierali się w różne strony, na przykład do Augustowa, które było bardzo modnym miejscem, albo do Truskawca, w którym można było dostać wodę mineralną na wtusie, albo do Zaleszczyk, które zwłaszcza historykom się podobają, bo one pobudzają wyobraźnię, bo taki kurort później staje się tym wentylem, przez który we wrześniu dzieje się zupełnie już inna historia. No i oczywiście jeździ się nad morze. Od morza zresztą zaczyna się ta moja opowieść, dlatego że jeden z bohaterów, Marian Niemierkiewicz, z którym się spotkałem, ciągle mieszka w Gdyni, to jest wspaniałe. On do Gdyni się przeprowadził wraz z ojcem, Marianem Niemierkiewiczem seniorem, który to w Poznaniu prowadził księgarnię i wydawnictwo, a do Gdyni, jak mówi ten wspomniany junior, miał ściągnąć seniora z Żeromski, który był wielkim admiratorem morza i który sobie wymyślił, że tak wspaniałe ta księgarnia i wydawnictwo Hula w Poznaniu, trzeba rozruszać kulturalnie Gdynię, która kojarzy się z postępem ekonomicznym, no ale może powinna także kojarzyć się jakoś lepiej z kulturą. No i dzisiaj ma swój pomnik w Orłowie, jak niektórzy wiedzą. I to jest taka dość niezwykła sytuacja, w której spotykasz w swojej książce ludzi takich jak Marian Niemierkiewicz, ludzi, którzy dzisiaj mają po 90 lat i więcej, ale pamiętają te czasy, czyli rozmawiamy z ludźmi bardzo, bardzo dojrzałymi już, którzy wspominają swoje dziecięce lata i to jest właściwie ostatnia nitka łącząca nas z tamtymi czasami, ale takich rozmówców znalazłeś więcej. To nie było wcale takie łatwe. Moi znajomi, przyjaciele i rodzina, myślę, mają mnie dość, ponieważ nagle dziwnie się zachowałem, pytając ich wszystkich, czy nie mają w rodzinie kogoś, kto ma 80 albo 90 lat i urodził się najlepiej na długo przed rokiem 39. I tak się zebrała grupa różnych ludzi, czyli jest Niemierkiewicz z Gdyni, jest osoba z Wilna, są osoby ze Śląska, są osoby ze wsi, jest też ktoś z Krakowa, jest też ktoś spod Warszawy. Tę wieś bym zaakcentował może nawet najmocniej, dlatego że też chodziło o to, by pokazać różnorodność. Wieś jednak jest obecna w mniejszym wymiarze najczęściej, ponieważ to zawsze tak było, ale również w odniesieniu do czasów międzywojennych, że to ta bogatsza część społeczeństwa była opisywana, de facto pisała historię. No bo oni też mieli swój język, łatwiej było do nich dotrzeć. Poza tym historie wiejskie nie są historiami radosnymi. To też jest historia często biedy po prostu. Nie każdy ma ochotę mówić o swoim ciężkim życiu. No na wieś też, już mówiąc dosłownie, ciężko było wtedy dojechać, więc być może to też sprawiło, że te historie nie były zbierane. Więc trochę to był taki rodzaj pracy etnograficznej, pracy z pamięcią. Pytałem o historię, o szczegóły, interesowały mnie emocje, to, czym ludzie żyli, w co się bawili. Kochałem opowieść i nadal kocham opowieść jednej z moich bohaterek, która puszcza się na hamaku i marzy o tym, by jej ukochany ją wreszcie pocałował, albo opowieść innego bohatera ze wsi, który wypuszczał się w długie podróże ze swoim psem, z którym się po prostu przyjaźnił, uważał za najbliższą istotę sobie. Później zresztą te historie miały swój ciąg dalszy. Interesowało też mnie to, kim byli ci ludzie, a więc pytałem o to, jaka historia przed nimi ufundowała ich istnienie, kim byli ich rodzice, co robili, skąd pochodzili. Też to często są rozmaite opowieści ludzi przeprowadzających się z miejsca w miejsce, a także później historia wojenna i powojenna, no bo to było 80 lat temu. Dla tych ludzi opowieść o 1939 roku była jak podróż w czasie. To też było takie trochę zetknięcie się nasze, takich dwóch różnych kultur, bo to oczywiście, co mnie też interesowało, to było spojrzenie z dzisiaj, to znaczy przyjrzenie się tamtej historii z dzisiejszej perspektywy. A do tego wszystkiego jest bardzo ciekawa opowieść o wystawie światowej, która wtedy zaprzątała uwagę polskich mediów. Melchior Wankowicz pojechał, żeby ją opisać, ale jest też opowieść o tym, jak podróżowano, jaka infrastruktura temu była tworzona. Wagon turystyczny, prawda? Specjalny wagon, który można było sobie wynająć. Coś niesamowitego dzisiaj. Nie powiem teraz, ile to kosztowało, ale sądzę, że to była rozrywka naprawdę na elity. Na przykład Jadzie, jedną z moich bohaterek ze wsi, na pewno na to nie było stać. Ona musiała się zajmować innymi sprawami, pilnować krów, więc to rozwarstwienie też było bardzo duże i o tym też bardzo warto pamiętać, kiedy się myśli o tym lecie roku 1939. No, czyli pod każdym względem ostatnie takie lato, lato roku 1939, pokój z widokiem. I Marcin Wilk, autor tej książki, był dziś z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A gdyby ktoś chciał poczytać, to proszę napisać do mnie agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Now behind you, and finally you can act like yourself. You fought it through, you're not invisible. Finally you seem quite invincible. Running around, catching bright ideas. New year, new town, tell yourself a different. Oxford Drama i nagranie Alter Ego wprowadzili nas w klimat kolejnego tematu, kolejnego festiwalu, który dzisiaj omawiamy. W naszym studiu gość Ilona Karpiuk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, słuchacze Trójki. Witamy Białystok w Warszawie. Bardzo się cieszymy, że mogłaś do nas paść osobiście, że nie nagrywamy, tylko widzimy oko w oko osobę, która wie wszystko o festiwalu Halfway. Jeżeli odliczamy czas festiwalami, no to w przyszłym tygodniu Tauronowa Muzyka i Big Book. Z tych tematów tylko poruszanych u nas oczywiście, bo oferta w ogóle w kraju jest bogatsza, a tydzień później Białystok, Halfway. Która to edycja? Ósma, od razu zapamiętałam sobie i drukowuję w głowę, bo to w sumie się gubi jakoś tak z czasem. Tym bardziej, że wciąż w naszej świadomości to takie niezwykłe, że 8 lat już z rzędu robimy ten festiwal. No ale to niezwykłe, że udaje się go zrobić, czy niezwykłe to, że on jest tak jakby przyjemny w robieniu, że no, zawsze to jest jednak frajda, przede wszystkim, a nie tylko praca? I jest dużo frajdy oczywiście, bo robimy to, co lubimy. Lubimy muzykę, która gra na festiwalu, lubimy naszą publiczność, lubimy okoliczności i miejsce i tak dalej. Natomiast niezwykłe jest to, że udało się wykreować takie wydarzenie właśnie w sercu Białegostoku, a jest organizowane przez taką dość niestandardową, nietypową jednostkę kultury jak dla takiego wydarzenia, czyli Opera i Filharmonia Podlaska. Niby z pozoru zupełnie dwa tematy niezbieżne, a jednak to taki też rodzaj centrum kultury i życia kulturalnego w Białymstoku. I dlatego przyklejony do tego festiwal Halfway jako festiwal muzyki alternatywnej mieści się w szerokich ramach rozumienia kultury, które gdzieś tam uprawiamy w tym ogródku operowym. Słuchaj, ogródek operowy to możemy od razu nazwać to miejsce konkretnie. Że amfiteatr. Amfiteatr, tak. Kto raz był, ten nigdy nie zapomni. I zresztą ta ekipa jeżdżąca na festiwal Halfway z różnych stron Polski, nie tylko z samego Białegostoku, myślę, że jest coraz liczniejsza. Powiedziałam o Oxford Dramie, to oczywiście jeden z zespołów zaproszonych do Was w tym roku. No bo poza nimi kto jeszcze? No tak, jesteśmy na polskim podwórku i w polskim ogródku, to tęskno oczywiście, bardzo marzyliśmy. Nie wiedzieliśmy, czy się uda, dlatego że tęskno jest rozchwytywane teraz i na festiwalach, nie tylko w Polsce, jak się okazuje oczywiście. A gdziekolwiek się pojawi, to od razu jest sold out, taka choroba, która dziewczyny dopadła. Niech choruje jak najdłużej po prostu, bo są wspaniałe i dlatego w naszym amfiteatrze, który no, nie bez powodu to podkreślam, jakby słynie też świetnej akustyki, tam po prostu wszystkie koncerty wybrzmiewają tak, jak powinny brzmieć, co do jednej i każdej nuty. I stąd przeświadczenie, że tęskno zabrzmi tam fantastycznie, tym bardziej, że to jest projekt z kwintetem, więc to brzmi naprawdę przestrzennie pięknie i też przyklone do opery ma swoją moc i będzie miało swoją moc. No oprócz tego oczywiście zaczynamy lokalnie i jest taki projekt Wędrowiec, który w tym roku otworzy festiwal i to zamknie pulę polskich artystów. Natomiast dochodząc do tych największych, przewędruję przez wschodnią granicę, bo zawsze też mamy gości albo z Białorusi, ale też z Prybałtyki, z krajów nadbałtyckich, więc tym razem będzie Palina, też niezwykła dziewczyna, która przeszła pewną metamorfozę i była u nas na pierwszym festiwalu i wraca teraz. Z Litwy Kotori, nie mylić z Kotori japońską, to litewska księżniczka elektroniczna. Mam nadzieję, że pokaże swoje szlacheckie oblicze księżnej właśnie elektroniki litewskiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Liczymy na nią bardzo mocno. Natomiast jeżeli wędrujemy dalej na zachód, oczywiście to mamy mnóstwo fantastycznych kobiet. Od My Brightest Diamond, która w zasadzie jest pierwszą artystką z zachodniego kręgu muzycznego, która powraca na festiwal. W 2014 roku dała świetny koncert i nie mieliśmy w ogóle skrupułów, zapraszając ją z kolejnym albumem tutaj do Białegostoku. Tutaj, no, do Białegostoku oczywiście. No tutaj, to też tutaj. Tak, to też tutaj. No oczywiście Julia Holter, fantastyczna też płyta. W ogóle same fantastyczne płyty będą prezentowane. Bo czy to tak, właśnie możemy z góry powiedzieć fantastyczne i wymieniać kolejnych wykonawców. No jest, it's Strand of Oaks, Foxing, Disney Puritans. Którzy nagrali taki świetny album, że w ogóle jestem super znakomity. Zainteresowana. Znakomity, my też jesteśmy super zainteresowani tym koncertem, bezwzględnie. Ale jeszcze też przyklona jest do nas taka przyjemna dość metka, że brzmimy bardzo skandynawsko, więc zawsze ten artysta, przynajmniej jeden, musi się pojawić. Tym razem jest to Gyda. Ona też jest znana z tego, że sięga po te inspiracje bardzo klasyczne i też nam to trochę właśnie idzie w parze z miejscem, z klimatem, z atmosferą tego właśnie, że gdzieś tam zawsze te motywy klasyczne chcemy, żeby rezonowały w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej właśnie podczas Halfway Festival. Dzielicie też jedną artystkę z nową muzyką, Kylie? Dzielimy poniekąd, ale myślę, że u nas wystąpi solowo przede wszystkim, więc myślę, że na to najbardziej czekamy. To taka dziewczyna do odkrycia zupełnie, myślę, też dla wielu. I też ważne, że ten kontekst, że muzycznie jest osadzona też i kontekstualnie w tych klimatach swoich korzeni, jakby syryjsko-amerykańskich i to myślę będzie też w jakiś sposób bardzo mocno przebijało przez ten jej występ. Fajnie, kiedy jest jakieś tło konkretne, jakiś kontekst, a mówimy o tych kobietach bardzo dużo, nie tylko na scenie festiwalowej, bo też przy wydarzeniach dodatkowych zawsze mamy wystawy, mamy formy odpoczynku i relaksu pośród zieleni miejskiej oczywiście i inne wydarzenia. Zresztą dużo też mówimy o literaturze, w tym roku też warto o tym wspomnieć. Przyłączył się do nas Krakowskie Biuro Festiwalowe. Jakby też myślę, po echach ubiegłorocznych dyskusji o słowach w muzyce. W tym roku trochę zaszalejemy. Będziemy mówić o psychozach z Łukaszem Orbitowskim, ale też o historiach fandomowych, między innymi z panem Pindlem. Więc myślę, że będzie bardzo różnorodnie też, jeżeli chodzi o literaturę, która w jakiś sposób będzie na pewno z tymi tekstami, które będą brzmiewać na scenie, też jakoś korespondować. Ci, którzy pokochali Halfway, teraz się martwią, że nie mówcie o tym tak głośno, bo wszyscy będą chcieli pojechać do Białegostoku, ale prawda jest taka, że polecamy właśnie festiwal, który po pierwsze pozwala właśnie usłyszeć muzykę, no bo jest w miejscu i odbywa się w taki sposób, że ta muzyka może wybrzmieć niezagłuszana. Z drugiej strony może być to idealny wstęp do wakacji, w ogóle tamte strony Polski, świata, a przecież festiwal już wakacyjnym czasem się rozgrywa. Wszystko się składa, pozostaje wam tylko życzyć dobrej pogody, żeby się to dopięło ładnie. Życzymy sobie dobrej pogody po zeszłorocznych niemalże przymrozkach czerwcowych. I polecamy oczywiście stronę festiwalu, na której można znaleźć wszelkie informacje, jak, gdzie, jak zdobyć bilety. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. No chyba, że jeszcze jakieś zdanie jedno, które chciałaś wypowiedzieć, a ja ci przerwałam. Nie, bardzo dużo mówię generalnie, więc jakby zapraszam do Białegostoku. Myślę, że zarekomendowałam ten przyjazd wystarczająco dobrze. Bardzo dużo i bardzo szybko. Przynajmniej tak wynika to z naszych doświadczeń. Oczywiście nie spotkałyśmy wszystkich mieszkańców, więc no, zawężając do naszych doświadczeń, spotkałyśmy wiele osób, które mówią dużo i bardzo ciekawie. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję Ilona również, Karpiew, do zobaczenia w Białymstoku. Gościem. Jan Garbarek, Keith Jarrett, Pearl Danielson i Jon Christensen. Ta muzyka wprowadziła nas w klimat kolejnej dzisiejszej opowieści. Michał Margański. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynam mottem wytwórni ECM, kultowej wśród melomanów oficyny z Monachium, założonej i prowadzonej przez Manfreda Eichera. W tym roku mija pół wieku od założenia firmy. Jubileusz będzie obfitował w szereg wydarzeń na całym świecie i co dziś dla nas najważniejsze, z okazji 50. urodzin na rynku pojawił się zestaw 50 płyt z charakterystycznym znaczkiem ECM zatytułowany Touchstones. Touchstones to zbiór zawierający kultowe albumy takich artystów jak na przykład Enrico Rava, Keith Jarrett, John Abercrombie, Chick Corea czy Jan Garbarek. Myślę, że to przede wszystkim subiektywny wybór pana Manfreda Eichera. Prawdopodobnie dokonany pod wpływem kilku konsultacji ze swoim zespołem. Niemniej ja tutaj rękę mistrza wyczuwam. Mówi Piotr Rzeczycki. Ja mam przyjemność szefować działowi muzyki klasycznej i jazzowej w Universal Music Polska, co oznacza, że podkreślę, mam przyjemność zajmować się katalogami takimi jak Deutsche Grammophon, Decca Records, Decca Classics i oczywiście katalogami jazzowymi takimi jak Blue Note, Verve oraz Concord, ale właśnie specjalnie na koniec tej listy zostawiłem ECM Records, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowa przyjemność zajmować się właśnie tą firmą. Uważam, że każde nasze spotkanie z panem Manfredem Eicherem oraz zespołem ECM Records to jest wielka przygoda intelektualna i estetyczna. Oczywiście ta seria jest rozwinięciem Touchstone, które już widzieliśmy przy okazji 40. rocznicy urodzin firmy. W tej chwili mamy 50 nagrań w dwóch częściach. Wszystkie oczywiście wznowione w taki sposób, że mamy w kopertach imitujących typowe opakowanie płyty winylowej, mamy płytę z oryginalnym frontem, takim jak historycznie się ukazał kiedyś, lata temu. I krótko mówiąc, są to wybrane spośród przecież ponad 1600 pozycji znaczące nagrania. Nagrania, które w jakiś sposób zaznaczyły obecność firmy ECM na rynku muzycznym. To w skrócie jest Touchstones. Zbiór 50 albumów ukazał się w dwóch częściach. I właśnie w maju ukazała się już druga część, także mamy na całą drugą połowę roku mamy zbiór 50 albumów dostępny. Nośnik to, jak rozumiem, tylko płyty kompaktowe, czy może również będą reedycje na winylu? Akurat w serii Touchstones mamy do czynienia z płytami CD, ale firma jednocześnie prowadzi dosyć ożywioną politykę wznawiania, czy też wydawania nagrań na płytach winylowych. I tutaj podam taki przykład, który akurat może być ciekawy dla nas. To jest nagranie Manu Katche Neighborhood. Wspominam o tym dlatego, że mamy tutaj udział świętej pamięci Tomasza Stańko oraz Marcina Wasilewskiego i Sławomira Kurkiewicza. I oczywiście Jana Garbarka. Piękny album. W tej chwili będzie dostępny również na winylu. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Najpiękniejsze dźwięki obok Edition of Contemporary Music. Tak brzmi rozwinięcie skrótu ECM. Wytwórni, która powstała pół wieku temu. Mówi Manfred Eicher. Well, it was in 1969 exactly, yes, that we started with the label by registering it. To było w 1969 roku. Wtedy zaczęliśmy pierwsze nagrania. Wcześniej byłem freelansującym muzykiem. Studiowałem i grałem w orkiestrze. W pewnym momencie poczułem jednak, że nie chcę tego kontynuować. Bardziej ciągnęło mnie do produkcji muzyki. Obserwowałem proces rejestracji i miałem pomysły na to, jak łączyć poszczególne elementy muzyki w całość. Postanowiłem, że zamiast grać muzykę, będę jej producentem. Tak się złożyło, że miałem trochę pieniędzy od człowieka z firmy dystrybuującej i nagraniowej w Monachium. Dzięki tej kasie pomysł na stworzenie wytwórni stał się możliwy do zrealizowania. Pierwszą płytę nagraliśmy w Stuttgarcie dla Trio z Monachium. Jak się okazało, płyta cieszyła się sporą popularnością. Tak to się wszystko zaczęło, wspominał Manfred Eicher. And this trio was in Munich at the time, but we recorded in Stuttgart and this album became quite successful. And so we started and think about further recordings. To już 50 lat. Z tej okazji firma oddaje w nasze ręce piękny zbiór zatytułowany Touchstones. Jedna z płyt tej serii może być twoja, drogi słuchaczu. Wystarczy do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. A dokładnie napisać, zmieńmy to, ponieważ Agnieszka teraz dzwoni do laureatów naszego konkursu. Za chwilę na antenie podamy nagrodzone propozycje. W związku z tym proszę napisać do niej agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Nie oddamy tej płyty za darmo. Dostanie ją ta osoba, która najciekawiej uzasadni, dlaczego powinna właśnie być laureatem. Tymczasem moja skrzynka jest po prostu zapchana propozycjami o książki, prośbami o książki. Zaraz zacznę na te prośby odpisywać. Meeting by Chance. Thank you. Meeting by Chance, nagranie Lose My Mind. To teraz opowieści, które zwróciły naszą uwagę, związane z festiwalem Nowa Muzyka i wszystkie nagrodzone podwójnym karnetem na cały festiwal, 5. Czytam szybko, bo są dosyć długie. Pierwsza. Tauron 2018, droga ze Szczecina do Katowic, zepsuty pociąg linii TLK, zmiana środka transportu, wybór pada na autostop, walka z czasem, żeby zdążyć na festiwal, w końcu zatrzymuje się samochód i jak się okazuje, festiwalowa ekipa w środku. Finał jest taki, że nie tylko udało nam się dojechać na czas, ale spędziliśmy wspólnie najpiękniejsze festiwalowe dni ubiegłego roku. Pozwólcie spotkać się znów. Załatwione. Druga opowieść. Nie spodziewałem się, że ten uroczy chłopak z Wenezueli na nasze nocne spotkanie założy szpilki, przyniesie kwiaty i poleje mnie szampanem. To wspomnienie Arki, więc to jest nagroda. Trzecia opowieść. To było już prawie 3 lata temu, kiedy drugi dzień festiwalu skończył się na porodówce w oczekiwaniu na pierworodnego przyjaciela, 3,6 kg przyszłego festiwalowicza. To rzeczywiście ekstremalna przygoda. Czwarta nagrodzona opowieść to wyjazd na Samfę. Dwie osoby ze mną w aucie. Na miejscu awaria hamulców, brak możliwości powrotu do Krakowa autem, naprawa kolejnego dnia, dopiero w Katowicach, powrót w nocy z innymi ludźmi i znowu jazda po swoje auto kolejnego dnia. Życie. No ale opłacało się wysłać do nas tę opowieść. Podwójny karnet na 2 festiwalowe dni biegnie i ostatnia, pamiętam dobrze jak kilka lat temu, moja przyszła żona jeździła tam, czyli do Katowic, co roku pociągiem z kolegą i spali w jednym namiocie. A ja byłem zazdrosny. Od tamtej edycji jeździmy razem, mimo że nie do końca muzyka trafiała w mój gust. Zmieniłem ostatecznie zdanie co do muzyki i mojej ówczesnej dziewczyny. Teraz kocham festiwal, kocham moją żonę i kocham naszego syna. Chcę ten bilet zdobyć dla niej. Załatwione. To od historii naszych słuchaczy przechodzimy do historii spisanych już w książkach. Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Jest wprawdzie sobotnie popołudnie, ale czujemy się jakby było około północy, bo z nami jest Mariusz Czubaj. Dzień dobry. Przygrywa nam jazz i to w najlepszym wydaniu. Lata świetności polskiego jazzu, o którym myślimy zwłaszcza teraz, w tych miesiącach, obchodząc okrągłą rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy, w pańskim świecie lecimy do roku 1969, gdzie jazz jest naprawdę czymś, pociąga osoby niepokorne, chcące żyć nieco inaczej niż średnia statystyczna PRL-owska. No tak, w dodatku ta moja powieść zaczyna się sceną na Powązkach, sceną pogrzebu Krzysztofa Komedy i niewątpliwie lata 60. to jest najpiękniejszy czas muzycznie, prawda? Kultura to jest takie fajne zwierzę, które nie podlega prawom ewolucji, no więc mogę śmiało powiedzieć, że muzyka stworzona wtedy właściwie jest nie do przebicia. A tak się też składa, że gdy robiłem sobie, sporządzałem dokumentację do tej powieści, a naprawdę była to podróż niezwykła zupełnie dla mnie. Ja jestem z tego samego rocznika, z 69, więc dla mnie miało to jakby to być dodatkowe. Dodajmy jeszcze lądowanie na Księżycu. No więc właśnie, ale i to dla mnie było trochę takie lądowanie na Księżycu, bo ja pamiętam, jak przez mgłę lata 70, no ale z oczywistych względów 60. Pamiętać nie mogę. I też przy okazji uświadomiłem sobie, że niezależnie od tego, że tak jak pan powiedział, że ten jazz, też polski jazz tamtego czasu, prawda, Komeda, Trzaskowski, Kosz, wielu innych wspaniałych muzyków, że ta muzyka hula gdzieś koło naszej głowy, że my ją ciągle słyszymy w filmach polskich, prawda, to tak naprawdę ona nie ma żadnej swojej opowieści. Nie jest tak, jak dzieje się w przypadku czeskiej literatury, prawda? Oni mają Szkworeckiego, który o tym jazzie napisał no, dziesiątki stron. Tu wydawałoby się, że ten jazz jako taki pewien mit założycielski polskiej kultury PRL-owskiej powinien być opisywany na prawo, lewo i tak dalej. Nie ma go w literaturze, nie ma go właściwie w filmie. Znaczy, mamy Termanda, ale U brzegów jazzu to nie jest powieść, tylko rodzaj dużego eseju. Rzeczywiście ten świat powieściowy drugiej połowy XX wieku jest za mało jazzujący. Jest w ogóle niesynkopowalny, by tak powiedzieć, prawda? Jak człowiek się wczyta w niektóre rzeczy, to ku swojemu zdziwieniu odkrywa na przykład, że nic nie odkryje. To znaczy, w oczywisty sposób, bardzo ważną lekturą dla mnie był Zwittermanda. Oczywiście to jest powieść, której akcja dzieje się w roku 54. Mamy zupełnie inną sytuację. Ten jazz właściwie jeszcze nie wyszedł z tego podziemia, w którym był. Dwa lata jeszcze do festiwalu w Sopocie, słynnego festiwalu pierwszego jazzowego, nas czekają. No ale mimo wszystko spodziewamy się, że w tej książce jest bardzo dużo muzyki. Otóż nie ma wcale tak wiele muzyki. Ale człowiek gdzieś tam nasycony takimi wyobrażeniami z bardzo wczesnych, młodzieńczych lektur, gdy nagle powraca, ale analitycznie powraca do czytania tych tekstów, to nagle odkrywa różne niespodzianki. No i swoją drogą właśnie cała ta dokumentacja, którą sporządzałem przy okazji rozmowy. Przeprowadziłem mnóstwo rozmów i muszę też panu i państwu powiedzieć, że ja w pewnym momencie, a rzecz cała działa się, gdy dowiedziałem się o śmierci jednego z moich rozmówców, to znaczy pana Tomasza Stańki, wielkiego polskiego jazzmena, trębacza, człowieka, który grał z Krzysztofem Komedą, no to pomyślałem sobie też, że napisanie tej powieści jest pewną moją powinnością. Ja przepraszam za taką górnolotność, ale pomyślałem sobie tak, cholera, za chwilę tych ludzi nie będzie wśród nas. To jest ostatni dzwonek i ostatni moment, żeby z nimi porozmawiać, a oni z powieściopisarzem rozmawiają też troszkę inaczej niż z potencjalnym biografem. Się tylko dopytywali. To na pewno nie do żadnej biografii, nie pod nazwiskami, nie. No to ja coś jeszcze panu opowiem. Taką historyjkę. No i opowiadali różne historyjki, z których część wykorzystałem, przetwarzając oczywiście je literacko, no ale bez tego, by tak powiedzieć, żywego słowa, bez tego mięsa, co to byłoby warte? Jest jeszcze jeden taki wątek perelowski obecny u pana, opisany nieco lepiej niż jazz, ale wciąż jeszcze nie do końca wyeksplorowany. To historia PRL-u, głębokiego PRL-u lat 60. widziana z perspektywy zbrodni często wielokrotnej, jak w przypadku słynnego, inspirującego wielu pisarzy, krakowskiego mordercy Karola Kota. Ano tak, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wprowadził jakiegoś wątku kryminalnego, no a nie byłbym sobą, bo jestem rozpoznawalny jako ten od kryminału. Więc oczywiście ten motyw kryminalny gdzieś tam jest, jakkolwiek nie chciałem, żeby on zdominował całą książkę. Chociaż jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedno pytanie z tego kryminalnego w końcu, jak pan sam przyznał, jest pan autorem kryminału. Tak. Jest dobrze rozpoznany gatunek literacki, powieść milicyjna. On przeżywa chyba nawet jakąś swoją drugą młodość, zarówno w tym wydaniu ortodoksyjnym poprzez czytanie powieści tamtego czasu, jak i tworzenie nowych historii z udziałem milicjantów. U pana śledztwo przeprowadza jednak nie milicjant, ale muzyk. No przeprowadza kontrabasista, który... Taki antymilicyjny kryminał. To jest kryminał antymilicyjny. Milicjantów to u mnie akurat tam jak na... jest o dosyć interesującym jak na 69 rok nazwisku Filipski. Jest kilku innych, ale rzeczywiście to jest w gruncie rzeczy i opowieść o jazzie, opowieść o Warszawie, opowieść o papierosach, wódce, dziewczynach. Zabójstwa są gdzieś w tle, ale rzeczywiście w tle, a ponieważ one są w tle, to uznałem, że właściwie każdy może raz w życiu sobie prywatne śledztwo poprowadzić i ten mój kontrabasista, który jest specjalistą od nekrojobów, jak sam mówi, czyli grania na pogrzebach, takie śledztwo prowadzi. Inny wielbiciel jazzu, Woody Allen, nakręcił O północy w Paryżu, który jest piękną, jazzującą historią miasta sięgającą przeszłość. Nasz dzisiejszy gość Mariusz Czubaj napisał Około północy, która jazzując przenosi nas do lat 60. Dziękuję bardzo. Dziękuję, no to dobranoc w tej sytuacji. Dobranoc. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień.